bibig, gabing ng dibdib, tulak ng bibig, gabing ng dibdib. Di ko na alam ang gagawin ko sa iyo. Paikot-ikot lang nalilito, ba't ganito? Pagising sa umaga, ikaw ang nasa isip. Pagtulog sa gabi, laman ng panaginip. Mahal ba kita o ano? Ewan ko. Di ko na alam ang gagawin ko sa iyo. Simula nang makilala, hindi maipinta ngiti sa mata. Magdamag ang kwentuhan, kulit ang tawa, hindi ko maintindihan. Bakit ngayon lang, kung kailan ang puso ko ay masilay? Hindi mo lang alam, takot kung masaktan, iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang ang sinasabi mo, hindi na sana tayo nagkaganito. Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dito na lang. Gawin ko sa iyo. Di ko na alam, di ko na alam. Paikot-ikot ang nalilito, ba't ganito? Urong sulong yan ang paborito. Lilitaw, lulubog, tanong mo kahit sino. Pakisabi na lang, no ba talagang gusto mong gawin ko? Aking puso. Kung maibibigay ko lang ang sinasabi mo, hindi na sana tayo nagkaganito. Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna.